Het is middernacht, het begin van dinsdag 21 maart. Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Het hoofdkantoor van het nieuwe innovatiefonds van de NAVO komt in Nederland te staan. Dat heeft het bondgenootschap bekendgemaakt. Het fonds moet onder meer innovatie op het gebied van defensie aanjagen. Voor het nieuwe hoofdkantoor is 1 miljard euro vrijgemaakt door de alliantie. Nederland betaalt er 55 miljoen euro aan mee. Het is nog niet duidelijk waar het innovatiefonds van de NAVO zich gaat vestigen. De presidenten van Rusland en China, Poetin en Xi, hebben elkaar in Moskou 4,5 uur gesproken. Waarover werd niet bekendgemaakt. Volgens het Kremlin was het een informeel gesprek. Xi Jinping kwam vandaag in Moskou aan voor het 3-daags staatsbezoek. Het officiële gedeelte begint morgen. Washington waarschuwde vandaag opnieuw dat China overweegt om Rusland wapens, drones en munities te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Maar Peking ontkent dat. Om de opwarming van de aarde beperkt te houden is meer actie nodig, zeggen beleidsmakers, milieuorganisaties en experts. Vandaag verscheen een rapport van het VN-klimaatpanel. Daarin staat dat de mogelijkheden om de opwarming tot 1,5 graad te beperken snel kleiner worden. Klimaatminister Jette pleit voor meer klimaatactie en commitment. Greenpeace noemt het VN-rapport diep verontrustend, maar zegt dat het niet te laat is om de crisis aan te pakken. En op een internationale donorconferentie in Brussel is voor hulp na de aardbeving in Turkije en Syrië 7 miljard euro steun toegezegd. Merendeel gaat naar Turkije. Een kleine miljard euro is voor hulp aan Syrië. De Europese Commissie zegt dat de hulp aan Turkije deels bestaat uit schenkingen en leningen. De zware aardbevingen van februari kosten voor zover bekend aan zo'n 57.000 mensen het leven. Miljoenen mensen werden dakloos en leven in tenten en containers. Het weer, vanavond en vannacht wat regen, minima rond de 7 graden. In de ochtend gaat het regenen. 'S Middags schijnt af en toe de zon, verder staat er veel wind en wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toen mijn gast van vannacht op haar 17e auditie deed aan het conservatorium in Utrecht, werd haar gezegd: mevrouw, u kunt niet zingen, maar u bent wel een zangeres. Ze vertelt deze anekdote in haar nieuwe voorstelling waarmee ze nu door het land gaat. Een voorstelling waarin ze zingt, dat mogen duidelijk zijn. Tania Cross zit hier naast me, mezzo-sopraan is ze. Nadat ze in Utrecht het conservatorium afrondde, waar ze dus gewoon aangenomen was, werkte ze onder andere bij de Nationale Opera, Staatsoper Hannover, en stond ze in de Carnegie Hall in New York en op het Glyndebourne Festival in Engeland. Ze maakte de eerste opera ooit in het Papiaments, Katibu Dison, en had haar eigen theatershows, Cross 2000, van Bach tot Beyoncé en van Mozart tot Madonna. Ook heeft ze, voor iemand die niet kan zingen, indrukwekkende prijzen in de wacht gesleept. Zoals de eerste prijs bij het Christina Deutekom concours en een Edison voor haar debuut-cd Corazon. Al 25 jaar zit ze in het vak. En om dat heugelijke moment te markeren maakte ze samen met pianisten Randall Korsen en Ernst Munneke de voorstelling Van Curaçao tot Concertgebouw, waarmee ze nu in de theater staan. Een muzikale reis door haar leven is het geworden. Letterlijk eigenlijk, van Curaçao tot Concertgebouw. Maar wel via Utrecht natuurlijk. Om even heel hard te lachen om een zangeres die niet zou kunnen zingen. Tania Cross is geboren in 1976. Welkom. Dankjewel. Klopt het? Ja, klopt helemaal eigenlijk. Maar ook dat je niet kon zingen? Nou, het is eigenlijk zo, kijk, ik kon wel zingen, maar ik zong onverstaanbaar Duits. En iets dat op Italiaans leek en een beetje Fransachtig. Gewoon fonetisch. En ja, want ik had niks op Curaçao om daar dan. Ja, ik had boeken besteld bij Broekmans en Van Poppel. En dan met mijn blokfluit gaan instuderen. Dus ik deed heel intuïtief wat ik dacht dat ik moest doen. Ik had niet een vooropleiding, zang of niks. En toen had ik dus een papiamentstalig liedje gezongen. Omdat ze me vroegen van, heb je iets van je eigen taal? Misschien beter. Dat wel. En ik had dat met zodanig overtuiging dan gedaan, dat ze dan zeiden, mevrouw Cross, u kunt niet zingen, maar u bent wel een zangeres. Dat zingen komt wel. Want ik was wel zuiver. He? Maar ik had geen besef van de stijlen, niks. Ja, en je hebt een heel groot bereik ook, begreep ik. Klopt, ja. Ik heb 4,5 octaaf. Dat is veel. Dat is veel, ja. Dat is behoorlijk veel. En heb je dat dan ook als 17-jarige al? Ik denk het wel. Waarom? Ik zong in koren. Het was een klassiek koor op Curaçao. Dat vond ik echt prachtig. En ik was als 14-jarig kind eigenlijk tussen de bejaarden. Iedereen boven de 40ste bejaard. Natuurlijk. Aan het zingen. En met mijn jonge stem, met mijn muzikaliteit die ik had en mijn aanpak van papegaai zijn, kon ik heel hoog zingen. Maar ik zong ook in bluesbandjes en in heavy metal bands. En dan kon ik heel laag zingen. Maar ja, ik kon dat Whitney Houston spul en het Mariah Carey spul ook. Dus dat belten en de hele fluittonen kon ik ook. Dus ik had geen angst om dan hoog te zitten of heel laag te zitten in mijn stem. En daardoor denk ik, want heel vaak is het durven daar te zijn en wanneer je op die plek bent in je stem dat uit te bouwen. Daardoor heb ik mijn stem van de flinke hoogte tot de diepe laagte gewoon goed kunnen uitbouwen. En hoe begon het? Want jij zegt in je voorstelling, ja, ze vragen me altijd, hoe kan het nou, ja, een opera zingeres? Ja, sorry, ik kan het niet laten, maar ook omdat het gewoon een heel erg leuk verhaal is. Zou je het willen vertellen? Ja, natuurlijk, want dan krijg ik die vraag nooit meer ook bij interviews. Nou, kijk, toen ik in de jaren 14 was, was er een nieuwe bibliotheek geopend op Curaçao. En de bibliotheek, en ik zat in folkloristische koren en dansgroepen. Want je hield al wel van zingen? Ik hield van zingen. Wel, vanaf mijn zesde zong ik de Ave Maria in de kerk op zondag. En de mensen huilen elke keer. En ik dacht, yes, ik heb een soort truc. Vond je het zelf ook mooi? Ik vond het altijd geweldig om te zingen, absoluut. En dus ik was veel met zingen, met optredens en van al soort dingen bezig als een jong mens. En in die bibliotheek, die opende op Curaçao, was er de muziekafdeling. En in die muziekafdeling lag er een videoband. En die videoband stond erop Carmen Glyndebourne. Ik las het als Glyndebourne, maar het is Glyndebourne. Maar ja, je kent het, al die steden in Engeland die zijn ingewikkeld uit te spreken, net zoals de Worcestershire saus. Gelukkig niet mijn lievelingssaus. Nee, precies. Nee, maar het is toch wel zo. Hoe spreek je het uit? Nou, er stond Glyndebourne. En ik dacht, nou, wat zou dit zijn? Heb ik uitgeleend. Want het stond bij de muziekafdeling. Nou, leuk. En het was de Carmen in de operahuis Glyndebourne van Maria Ewing. Wat dan een fantastische, echt, ja, stereotype Carmen-typeje is, hè? Grote donkere ogen, de haren, de mooie grote rode lippen en een décolleté. Een nou, Carmen zoals, ja, Carmen bedoeld is. Zoals als God het bedoeld heeft, ja, precies. En ik zag dat en ik vond het een partij fantastisch. Het was drama, er was liefde, er was lust, er was gevechten. En dan ging iemand dood aan het einde. En in de opera gaat altijd iemand dood, dat wist ik veel. Maar dan ging dus Carmen dood. En ik dacht, dit wil ik zijn, dit moet en zal ik worden. Ik weet niet hoe, maar ik moet en zal dit. Deze personage wil ik dus zijn. En dat was voor mij een soort motortje. Om altijd te denken, ja, nou, dit kan ik. Ik wil dit. Dus je had een doel. Ik had een doel. En wat ik dus niet wist toen ik uiteindelijk ging studeren. En dat je echt, nou, Carmens, nou, daar kan je echt grachten mee dempen. Hè? Er lopen heel veel zangeressen rond die Carmen kunnen zingen. Ja, je noemt in je voorstelling, noem je Carmens de musicals onder de opera. Ja. Want, ja, de musicals onder de opera. Dus iedereen kan een Carmen-deuntje meezingen. En je weet niet eens dat je dan dat het Carmen is. En dan denk je, nee, dat is van de schoonmaakreclame. Ja. Doe eens. Dan denk je, oh, nee, dat is van de Audi-reclame. En de Toreador is natuurlijk de overture van Carmen. Zoveel films is het gebruikt en zo bekend. Ja, toen bleek het helemaal niet heel bijzonder te zijn dat ook te kunnen zingen. Dus moet je een andere manier vinden dan om jou te differentiëren. En maar uiteindelijk kwam ik wel, 15 jaar later, kwam ik wel bij de kostuumpas van de Glyndebourne Opera, waar ik de Carmen zou gaan zingen. Ja, je hebt gewoon op dat festival. Ja, en ik was daar. En ik had zoiets van, oh, maar je weet, je carrière gaat doorleven, gaat door en zo. En toen kwam zo'n stokoud vrouwtje naar me toe. En die zei tegen mij, oh, I've dressed all the Carmens in Glyndebourne. Also Maria Ewing. En toen viel het kwartje. Ik stond in Glyndebourne. Ik had nooit die link gemaakt. van dat die videoband en dat het op dit podium gebeurde. Dus ja, ik ben heel dankbaar dat één iemand dacht, oh, ik laat die videoband daarachter. Hoe belangrijk dat dan wel niet is voor een jong mens om beeld en geluid te zien en te ervaren, want het heeft mij heel veel gebracht. Want als ik dat niet zou hebben gezien, zou ik letterlijk niet weten dat dat bestond. Dat want er opera's bestaat bestonden. Niet. Nee, het bestaat gewoon niet op Curaçao. Maar ik wou wel een tekenfilmfiguur worden. Want daar is ook, zoals Tom en Jerry en Bugs Bunny en zo. Want ja, die hebben ook heel veel muziek om zich heen, grote orkesten. En wanneer ze lopen en dan praten en rennen, dan gaat de muziek mee. Heb jij dat ook in je hoofd? Als je dan onderweg bent, nou ja, naar mij bijvoorbeeld, dat je dan muziek in je hoofd hebt? Absoluut. Altijd? Ja, er schijnt een pilletje daarvoor te zijn. Maar ik neem hem niet, nee. Maar ik neem aan dan niet van die Tom en Jerry-achtige achtervolgmuziek. Hangt er vanaf waar ik mee bezig ben. Kan heel goed, hoor. Of je een beetje haast hebt. Maar het is, het zijn oorwormen, hè. Dus dan heb ik soms last van de nieuwste hit van Justin Bieber in mijn hoofd. Het is echt heel vervelend. Maar ik krijg hem dus heel moeilijk dan weg. Het enige wat ik dan kan doen is, dan zet ik dan bijvoorbeeld een opera die ik heb gezongen, andere partijen die ik heb gezongen over de jaren heen. En dan ga ik daarin en denk, dan duw je die ander weg. Verschoont mijn hoofd en dan heb ik andere oorwormen verplaatst. Betere oorwormen. Ja, precies. Maar nadat jij die videoband had bekeken, heb je toen tegen je ouders gezegd, weet je wat ik later worden wil? Opera-zangeres. Ja, dat heb ik letterlijk gezegd. En ik wil opera-zangeres worden en de wereld waarover. En dat zou echt. Ik ben heel naïef van de aard, nog steeds. En ik vind dat dan mijn beste kwaliteit die ik heb in mijn karakter. Gewoon doen. Gewoon doen. Maar zij voor de mensen zingen. Zij die ouders dat ook gewoon doen? Ja, want ze hadden wel door van zij wil iets en ze heeft heel veel. Hè. Ik heb heel veel drive, heel veel passie. En wie zijn zij om mij te zeggen dat ik het niet kan? Want ze hebben me opgevoed in je mag er zijn. Er is geen plafond. Jij maakt door je eigen inspanning jouw eigen dromen waard. Dus waarom zouden ze nu zeggen, nee, voor Curaçao ben je goed, voor Nederland, nee hoor meid. Hoe weten zij dat dan? Zij wisten het ook niet. Ze dachten, nou laten ze maar haar daar bij het conservatorium zeggen dat ze niet goed genoeg is. Maar wij zeggen niet, we steunen haar. En toen bleek dat ik dan wel. En hoe gaat het dan? Dan kopen ze een vliegticket voor je? Ja. Succes. En ik ben 17 jaar en ik koop een vliegticket. Ik ga naar Nederland, ik ga auditie doen. En ben ik geworden en dan ben ik gaan wonen in een studentenkamer van 3x4. Maar had je zelf het idee van, ik ga dit gewoon redden? Ja, maar dat is dat stukje naïviteit dat ik zei. Want als je niet in jezelf gelooft, hou je het niet vol van wat je allemaal moet doen om tot dat punt te komen. Want je kan zeggen, oh, dat kind is delusional, weet je wel. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar je moet ergens beginnen. En het begint met één noot, en het begint met opbouwen, en het begint met hard werken, en het begint met jezelf omringen met hele goede mensen, goede docenten, goede collega's, kansen krijgen. En wanneer je die kans krijgt, ook dan mijn potje naïviteit bij te doen. En zeggen, deze mensen zitten nu in het concertgebouw, maar ik ga even voor ze zingen. En that's it. Meer is dat niet. En nooit een stemmetje dat zegt, maar dit kan ik niet of dit red ik niet. Nee, een stemmetje zegt, Tania staat er nu, laat ze even een poepje ruiken. Geniet er vooral zelf van. Ja, en ook, kijk, ik zeg ook altijd, ik ben niet de beste zangeres. Ik ben niet de beste, nee, helemaal niet. Maar ik wil dat de mensen, wanneer ze in mijn zaal zijn, iets beleven. Ik wil dat ze even alles vergeten van de dag, van wat ze gisteren hebben gedaan, wat in de toekomst moest gebeuren. En dat het nu met mij zijn, met de componist. Hè, en Je kan zo twee noten spelen en dan weet dat het Mozart is. Dus zijn ziel zit daarin verpakt. Hè? Wij willen allemaal onsterfelijk zijn. Allemaal. Ik smeer allemaal dingen op mijn gezicht om me jonger te laten lijken. En we doen allemaal om dan zo lang mogelijk te leven. Maar zo'n componist, die is onsterfelijk. Zijn ziel is verpakt in dat abstracte, wat wij dus vastleggen met streepjes en bolletjes en tekentjes. Daar is die in verpakt. En wij als muzici zijn het medium om dat tot leven te brengen. En diegene, die grote componisten, die zijn de hitschrijvers van hun tijd. Ik ben eigenlijk een coverzangeres, een popzangeres van 1682, weet je wel, zoiets. En dat vind ik zo boeiend. Er zijn een soort tijdscapsules van een bepaalde tijd en een bepaalde gevoel. Want Je kan naar een schilderij kijken en je eigen gevoel daarin interpreteren. Maar dit is letterlijk wat die persoon voelt in noten, woorden, expressie, intentie is helemaal vastgelegd. Dus wij, ik voel dat ik daar verantwoordelijk voor ben als ik iets zing en optreed en met mijn muzici. Dus ik heb daar geen angst voor om die reis te maken. Het gaat om emotie en ik ben niet bang voor emotie. Dus als ik op dat moment het niet perfect zing, is het voor mij niet erg. Want het niet perfecte zijn wij allemaal. Als je en, de essentie ja, maar pakt. Als je de essentie pakt. Als je er met absoluut integriteit omgaat met het zieltje van die componist. En daar met z'n allen het draagt. En dan die tijdcapsule openzet. En de mensen in het nu het laten, kunnen laten meemaken. En dat maakt mijn vak gewoon boeiend. Want elke keer nog steeds. Ik zit er 25 jaar in. Ik heb niet alles beluisterd en gedaan en gespeeld. Dat er dan bestaat vanaf jaar 1100. Dus hoeveel meer heb ik te gaan? Nou, het is echt geweldig. Ja, het kan niet op. Nee, ik heb heel veel covers nog om aan te tikken. En het zien als een cover, helpt het ook? Want jij combineert het ook heel veel met popmuziek, ja. Klassieke muziek. Want ik vind dat het niet kan dat als je een muzikus bent van deze tijd, waar je zelf in leeft, waar je zelf je bewustzijn dan functioneert in het nu, niet weet wat er om je heen gebeurt. Je moet weten hoe de componisten van deze tijd hun emoties verpakken. Want hopelijk wordt dat dan ook bewaard als tijdscapsule voor over 200, 400, 600 jaar. Dus als je dan een mens bent van deze tijd, moet je bewust zijn van wat er nu gebeurt. En als je zegt, nee, dat is bagger, nee, dat is dit. Nee, maar die waren ook popmuziek, hè, populaire muziek van hun tijd. En daardoor zijn ze nog van zodanig kwaliteit en hebben ze dus al die eeuwen overleefd. Wie worden de nieuwe grote componisten van de tijdsgeest van de 20e, 21e eeuw? Wie worden dat? Iets in mij zegt dat jij Justin Bieber naar niet toe rekent. Nee. Maar het is gewoon, ja, het is er wel. Maar ik reken hem daar niet toe. Maar je moet dan kijken naar artiesten en componisten die dat overstijgen. En die dan iets hebben betekend voor het genre. Hè? Bijvoorbeeld als je kijkt naar, ik ga even terug weer naar Mozart, Beethoven, Haydn. Die zijn de klassieke periode. En men zegt, oh, jij zingt klassieke muziek. Dus, nou, dat is eigenlijk meer dan dat. Het is niet alleen maar de klassieke. Je moet eigenlijk zeggen antieke muziek. Net zoals antieke meubels. Het is die meubels. Omdat het oud is. Ja, mooi omdat het leven. Ja, en precies. Je hebt het door. Dus, maar zij waren pioniers in hun tijd. En toen werden ze ook van, nou, nah, dat is helemaal niks. Nee, we moeten gewoon lekker aan barokkeren. Nee. Ja, waar de jeugd van tegenwoordig nou naar luistert. Die dacht, nee, Mozart is het helemaal te gek. Weet je? Dus daar willen we naartoe. En dat is ook van onze periode waar wij nu in leven. Waar dus muziek vastgelegd is op de geluidsdragers. En dan denk je, ja, er is natuurlijk. De groten zijn in de popmuziek de Beatles. En die hebben natuurlijk ook iets betekend, heel essentieel. Maar je hebt dan, ze betekenen iets voor het genre, of betekenen ze iets als artiest? Als algehele artiest voor het genre. David Bowie is zo'n iemand die dan als artiest en visie heel veel heeft betekend voor zijn genre. Maar je hebt dan ook die vrouwen zoals Madonna, hè, heel lange periode hebben gedaan. En Tina Turner, heel lange periode. Cher, heel lange periode. Maar die zijn artiesten weer, waarbij anderen voor hun componeren. En dus iedereen heeft een bepaalde zwaarte van welk kant zij hun genre dan iets hebben betekend daarvoor. En je hebt in de de klassieke praktijk, hè, de orkestpraktijken en zo, heb je natuurlijk ook grootheden zoals Bernstein, die dan echt iets hebben gedaan voor het genre weer. Hè. En Stravinsky heeft echt iets gedaan. Er zijn, ja, zo kan je een heleboel benoemen, waarbij wij zeker weten, over 200 jaar hebben we het er nog over. En ik kan ook heel veel benoemen, waarbij we zeker weten, het was prachtig voor de tijd waarin zij leefden. maar het overstijgt dat niet. En heb je voor jezelf zoiets van, ik wil ook iets voor de eeuwigheid? Van absoluut, 100%. Ik denk dat elk muzikus, zeker componisten die dat zeker hebben. Maar daardoor heb ik project gestart een aantal jaren geleden voor het realiseren van een papiermestalige opera. Want ik dacht, ik zing natuurlijk in alle talen. Ik uit alle culturen. Ik weet precies hoe het is gegaan in de Franse Revolutie. Waarom? Omdat ik Andrea Chénier heb gedaan. Dus daar ga je alles over lezen. En welke karakter ben ik? En hoe dat allemaal zat. En ik dacht, maar voor mijn eigen cultuur had ik dat niet. Dus als je dat niet hebt, dan ga je het maken. Dus dat hebben we. En als het allemaal goed gaat, komt het dan in juni uit. Ze hebben opgenomen en een complete opera in het papiermens. Voor de eeuwigheid. Voor de eeuwigheid. Maar ik denk van ja, dat en dat is een liefdesverklaring voor mijn cultuur. Ja. Mooi. Ja, absoluut. Ja. Zullen we iets gaan luisteren? Niet uit de opera in het papiermens. Maar we hebben Canciones Negras klaargezet. Kan je daar iets over vertellen? Het is van jouw debuut-cd? Ja. Het is een, dus hoe werkt zoiets? Jij komt van het conservatorium en dan staat er iemand bij de deur en die zegt, Tania, zullen we een cd maken? Absoluut niet. Dat werkt helemaal niet zo. Echt. Ik heb een aantal jaren een college gegeven als fellow aan het conservatorium in Utrecht, waar ik heb gestudeerd. En ik had een fellowship. Ik kon eigenlijk alles doen wat ik wou. En wat ik dan dacht, van dat heb ik de conservatorium nog nodig. En ze dachten, ik ga dan een soort operaklas doen of de auditie trainen. Ik zei, nee, ik wil praktisch cultureel ondernemen. Dat ga ik geven. Want je bent afgestudeerd met een 10 in onderscheiding, met je viool. En dan denk je, nou, het concertgebouw gaat bellen. De wereld zit erbij te wachten, ja. Nee, dat is dus niet zo. Dat is echt niet zo. En in mijn geval was het, ik ben heel goed in concoursen. Ik hou van de competitieve sfeer, want ik kom gewoon even voor die mensen zingen. Dus ik heb helemaal geen last van de druk of zo. Je komt ook gewoon even winnen. Ja, en dat gebeurt dus de hele tijd. Maar ik ben ervan overtuigd dat het dan is omdat ik dat gevoel geef van mensen dat je iets beleven. En niet dat ik dan nu even heel goed moet presteren en dan allemaal zweetdruppels op mijn gezicht. In mijn geval was het, ik deed mee voor Nederland aan de BBC Singer of the World Competition. Een soort Olympische Spelen voor zangers. En ik was kandidaat voor het Koninkrijk. Hè? Laten ze dat doen. En toen ik daar was, ik was natuurlijk met het BBC Orchestra aan het zingen. En het ging allemaal heel goed. Ik heb niet gewonnen, maar ik was wel daar voor Nederland. Maar toen zei de Universal Music in Londen, we willen iets met jou doen. Wat gaaf dat je op het podium staat. En die belden naar Universal in Nederland. Ze van, hebben jullie al wat? En zeiden, wie? Tiny Cross, wie? Nooit van gehoord. En toen hadden ze dus van hun moederbedrijf gehoord van, nou, daar moeten jullie wel echt wel wat mee doen. En toen ontstond dat. CD Corazon. Ja. Kan jij even de titel, het is een hele lange titel. Ja, het komt uit de cyclus Cinco Canciones Negras van Javier Monsalvage. En dit nummer is een wiegeliedje die ik dan altijd heb gezegd, als ik ooit kinderen heb, wil ik dit wiegeliedje voor ze zingen. En want het gaat over een donker kindje. En dan zeg ik, wat ben je mooi met je kokoshoofdje en een koffieboontje. En het heel schattige woordjes komen even voor. Allemaal troetelnaampjes. En ja, allemaal troetelnaampjes van moeder naar een kind. En dit was lang voordat ik mijn kinderen had gekregen. Maar ik heb ze daadwerkelijk ook voor mijn kinderen gezongen. En ik zing ze nu ook in mijn voorstelling Curaçao, het Concertgebouw. En het lied heet Canción de Cuna para Dormir un Negrito. We gaan luisteren. Thank you. Zing je nog wel eens voor je kinderen? Ja, nou, ze komen naar concerten en ze vinden het hartstikke stoer. En zijn zelf ook muzici. Ze spelen gitaar en drums en hebben een heavy metal band. Dus ik ben nu die moeder met zo'n bandshirt aan voor ze. Maar ze gaan ook wel komen naar de tour. Ze komen hier 2 weken in hun vakantie dan mee. Toen ze kleiner waren... gek genoeg, als ik dan begin te zingen, zeg ik, nee, mama, niet zingen. Niet zingen. Nee, niet doen. Toen ze gingen praten. Gewoon omdat moeders normaal moeten doen? Of omdat ze weten, mooi? Zingen is werk. Hè? Oh, ja. En als mama zingen is, is ze dan eigenlijk met iets anders bezig dan met ons. Dus, goed, ik heb ook heel hard geluid, hè. Dus, dan denk ik, moet dat zo hard? Dus dit liedje heb ik wel vaak voor ze gezongen, neuriënd. Als ik zo op bed legde en dan zei ze zo'n klein babytje. En dan, ja, dan, ik moet niet te hard zingen, maar dan wordt hij dan echt wel wakker. Maar als ik ook naar zo terugluister, krijg ik heel wel veel mooie herinneringen bij. Ja, snap ik. Ja, zeker. Hou jij van het drama van opera? Want in je voorstelling hoor ik je op een gegeven moment over een karakter zeggen... ja, dan ze wil zichzelf verdrinken in een laagje water... omdat degene die haar op haar wenkbrauw kust de volgende dag weg moest. Mm-hmm. Ik denk dan, zoek het lekker uit. Ja, precies. Nou, het is... Je dus komt heel vrolijk over. Niet iemand die moeilijk gaat doen over een kusje op een wenkbrauw. Nou, kijk... Het komt uit het nummer de Chanson Perpétuelle van Chausson. Toen ik dat voor het eerst ging studeren, moest ik de teksten eerst vertalen. En het nummer zing ik nu ook in mijn voorstelling. Ik ging de teksten vertalen, nou, dan ben je in de studie. Dan heb je zoiets van, oké, ik wil een groot Frans stuk doen. Nou, teksten vertalen. En dan kwam ik achter dat het dan zo'n vrouw was die dan... zo'n verliefd is op een jonge man. En dan komt hij naar haar toe. En dan gaat ze dan heel heftig ademen. Dan, zo, weet je. En dan komt hij dichterbij. Dan gaat ze nog heftiger ademen. En dan kust hij haar op haar wenkbrauw. En dan zegt ze tegen hem... Hou van mij, zolang jij kunt. En dan gaat hij de volgende dag weg. En dan gaat ze dan zo met haar gebroken hart... in een slootje met een beetje water met waterlelies... gaat ze dan liggen. En dan moeten de waterlelies haar dan aanraken... dat ze weer dat dan zo gaat ademen. En dan verdrinkt ze zichzelf. En ik dacht bij mezelf, ja, ik ben die vrouw niet. Nee. Ik vind dat zo belachelijk. Maar die muziek is zo fantastisch mooi. Toen ging ik luisteren, toen ging ik studeren... toen zag ik dus die lagen van Ernest Chausson... van hoe hij dat dan heeft gecomponeerd. En vanaf dat moment, het is zo'n nummer... zijn nummers die je leven veranderen. Vanaf dat moment was ik van, doe eens normaal... naar een totale romanticus. Want het was... die vrouw is zo pathetisch, zo heerlijk om te zingen. Want ik ben het niet, maar je gaat mee... met die gedachtes en dat het is een rol. Alles is een toneelstukje als het ware. Maar je gaat helemaal mee in hoe groot een jong verdriet kan zijn, hè? En daardoor voel je je ook jonger. Nou, Femke, hè? Dat wat wil je nog meer? Dat is de truc. Nou, je hebt in je voorstelling heb je het ook even over je moeder. Ja. Die en haar Alzheimer. Ja. Mijn moeder is... Dat komt dan wel dichterbij. Dat is dan niet een rol die je speelt. Ja, en kijk, het is mijn 25-jarig jubileum. En het is ook haar verdienste. Snap je? Mm-hmm. Ik ben echt product van hele, hele leuke ouders. En hele stevige mensen. En mijn moeder had een enorme dramatische flair. Nou, dat heb ik zeker van haar. En... elk jaar komen ze ook naar Nederland om mijn voorstellingen te zien. En dit jaar voor het eerst niet. Want ze zit in een verzorgingshuis. En ze heeft een zeer progressieve vorm van Alzheimer. Echt, wat anderen in 10 jaar doen, heeft ze in een jaar en 4 maanden... is ze heel snel achteruit gegaan. Het is niet bij te houden voor jullie? Nee, het is niet bij te houden. En ik was wel blij, want ik woon nu op Curaçao. En... Sinds de COVID was uitgebroken, zijn wij daar gegaan. De theaters waren dicht en ik dacht, nou, niemand mist mij. Dus dan ga ik even kijken hoe het met mijn ouders gaat. En ze zijn natuurlijk ook ouder en ik wil ook dat ze het goed hebben. En mijn kinderen, die wouden dus niet terug. We gingen op vakantie, hè? We wouden niet terug. Ja, dat zeg je nu zo, maar kijk, ik ga ook wel eens op vakantie dat ik denk, wat is het hier lekker, kon ik nog maar wat langer blijven? Ja. Maar jouw kinderen hebben echt aan jou gevraagd, kunnen we hier blijven? Ja, maar kijk, ik ben vandaar, hè? Dan heb ik een enorme tribe. Ik heb al mijn beste vriendinnen, mijn neven, mijn nichten, mijn broer, die zitten allemaal daar. Ik ben de enige van mijn hele familie, vriendenkring hier. Ze zijn allemaal terug, of daar gebleven al, hè? Dus om dan terug te zijn in zo'n moeilijke periode voor de hele wereld, hè? Iedereen voelde zich vrij geïsoleerd en opgesloten. En een beetje angstig. Moeite met, angstig en moeite met sociale contacten te kunnen onderhouden. En ik heb mijn meest sociale, meest hartelijke tijd van mijn leven gehad in die periode. Ik woon in een huis samen met mijn ouders, dus we gingen samen in de bubbel. En ik heb dus de eerste jaar, anderhalf, mijn moeder die dan nog goed was, heeft dus haar kleinkinderen, die ze normaal 3 weken op vakantie ziet, zo lang kunnen meemaken. En de kleinkinderen hun oma ook. Dus ik ben heel dankbaar dat ik dat heb kunnen doen. Want anders zou ik het nooit gedaan hebben. Want ik heb natuurlijk een superleven hier en het gaat goed en kinderen zitten op school en alles. En toen we daar waren, voelden wij een bepaalde soort vrijheid. Dat alleen Curaçao kon bieden op dat moment. Curaçao was ook een van de weinige landen waar je naartoe kon vliegen. En nog gewoon alles kon doen als je getest was. Het was gewoon heel lang op geel. Hè? Ken je die tijd weer? Wat is op geel, wat is op groen, wat is op rood? Hè? Ja, hou op. Nou, we waren al heel lang op geel. Hè? En lockdown kwam in maart en in augustus heb ik nog een enorm concert gegeven voor 900 mensen op Curaçao. Het kon dan, maar er was geen COVID daar. Dus ik heb heel veel kunnen doen in mijn eigen land. Er was ook natuurlijk heel veel commentaar van BN'ers die gaan naar andere landen. Zo, ja, ik ga gewoon naar huis. Jullie gaan ook natuurlijk gewoon naar Dordrecht. Ik ga naar huis. En voelde dat zo? Ja, het voelde heel erg zo. Het voelde heel erg thuiskomen. Zij waren ook natuurlijk angstig voor mij en de kinderen. Dus het was heel erg fijn. En daarin zag ik dat het dus niet goed ging met mijn moeder. En het ging zodanig hard dat ik ook heel kort dacht van, kan ik wel deze tournee doen? Kan ik wel terug naar Nederland? Kan ik wel dat loslaten? Hè? En ik moet zeggen, het was een hele, hele, hele pittige tijd voor ons. Omdat ik denk natuurlijk, hè, in mijn naïeve zelf, dat doe ik even. Hè, ik zorg wel voor mijn moeder, ik kan dit. Maar Alzheimer is een ziekte het is een zo'n gemene ziekte voor mensen om de patiënt heen en de patiënt zelf ook. En uiteindelijk kwam het erop neer dat zij niet meer veilig was. Dat ze ook heel veel viel en dat ze motorisch ook gewoon niet meer kon. Dat ze elke keer dan bang waren dat ze iets zou breken. Maar ze heeft een wil. De wil is enorm. Dus die combinatie was heel moeilijk. En we hebben haar dus nu in een verzorgingshuis waar we dus heel, heel, heel veel vertrouwen hebben. En heb ik gekregen van ze ook wanneer incidenten gebeurden, van hoe ze dat oppakte, dat we nu kunnen genieten van haar, door met haar te zijn, zonder dan de zorg dan te hebben voor haar. De stress. Fysiek, ja. En de stress en mijn vader. Want ik heb natuurlijk ook een vader. En die ging daar aan aanlanden door. Dus dat wouden we niet. En wij allemaal waren in de stress. Dus nu hebben we een manier gevonden dat het werkt. Dat we weten, ze is veilig. We kunnen met elkaar praten, we kunnen haar zien. Maar ja, ik weet wel dat toen mijn vader zei ook tegen mij, Tanja, vergeet niet wie jij bent. Want mijn moeder heeft enorme aandelen in, dat zeggen Tanja Cross BV hier. Van, je gaat niet zomaar naast je moeder zitten tot het einde. Nee, jij gaat zingen. Had je dat nodig als hij dat zei? Ja, ik had dat nodig om het kunnen loslaten. En ook om... ik ben een product van haar. Hè? En zij weet gewoon van die Tania, die gaat zijn poepie laten ruiken. Dat zegt ze ook. Dus dan moet ik dat gewoon doen. En ik doe dat ook met heel veel plezier. En ik benoem het ook in mijn voorstelling. Want ik vind dat dat ook een deel is. Ik doe het niet alleen maar leuk voor iedereen. En zie mij nou geweldig 25 jaar alleen maar goede leuke dingen mee. Maar dat is niet zo. Ik ben ook een mens. Ik heb ook mijn ups en downs in mijn leven. En ik heb ook mijn traject dat ik heb moeten gaan om dan te komen waar ik ben. En ik vind dat je dat moet kunnen benoemen. Je moet verdriet benoemen, want verdriet... Hofhempe, die wordt ook mooi ingepakt bij muziek, hoor. Natuurlijk. Ja. En jij zegt in je voorstelling daarover iets als... Ik heb heel veel tranen gelaten, maar mijn emmer is nooit vol gelopen. Ja. Nou, mijn emmer is altijd leeg. Ja. Maar soms moet je wel... Juist omdat ik dan het leeg kan kiepen. Maar de tranen moeten wel vloeien. Want anders kan ik ook niks leeg kiepen. En als die emmer leeg is, dan hou ik altijd plek in mijn hart dat het zonnetje blijft schijnen. Snap je? Maar we hebben allemaal tranen. Maar je moet het ook... Ja, en dat doe ik middels een lied van Dowland. Oh, heerlijk, oude muziek. Dat helpt bij jou om te huilen? Het helpt mij om dan kaders te geven aan het verdriet. He, om even jezelf de kans te geven erin te mogen zijn. Want heel vaak denken mensen, je mag niet verdrietig zijn. Dan zeg ik, ik ben niet bang voor emotie. Je mag niet verdrietig zijn. Je mag in mijn show mag je een potje huilen van begin tot eind. Maakt mij niet uit. He. Als je het maar die tranen laat stromen om het eruit te kunnen. Het moet eruit. En dan creëer je weer ruimte. En dat is belangrijk. Dat is heel erg belangrijk. En dat doe ik zelf. En... Dat hoop ik, dat ik dan mensen door middel van wat wij doen op toneel een soort handreiking geven, dat ze dat ook kunnen. Gewoon hun emoties kunnen laten zijn. Ja, absoluut. Hoe zien jouw dagen eruit op Curaçao? Doe! Ja. Dat... Laat me even kijken. Vandaag was een regenachtige dag, dus maak maar een mooi plaatje voor me. Ja. Oké, een mooi plaatje. 6 uur gaat de wekker. Want 7 uur lopen de kinderen naar school. Want we wonen vlakbij hun school. Om 7:15 ga ik wandelen met mijn vriendinnen en buurvrouwen en zo door de natuur. Dan wandelen we zo'n 1,5 uur. Zo het hele gebied achter mijn huis is een natuurgebied. En dan heuvels op, heuvels af en vogeltjes kijken en peppen. dan kom ik naar huis. Laat zeggen, op de maandag, stel dat het maandag is. Dan kleed ik me om en dan ga ik naar het strand. Waar ik naar aqua aerobics dan ga. Of doe ik mee, of ik geef de les. Als de juf niet is, ben ik de invaljuf van aqua aerobics in de zee. En dan kom ik terug en dan ga ik koken voor de jongens. Die komen dan om 1:15 van school. Dan eten we samen. En de kinderen doen huiswerk en dergelijke. En dan 's avonds, tegen 5:00, dan rij ik met ze naar hun bandles. Dat is een maandag, hè? Dus dan gaan ze naar bandles. Dus dan, zij hebben dan een band, dus dan gaan ze dan oefenen. En dan zit ik daar even een uurtje met mijn broer, want mijn neef zit ook in de band. En met Rendel Korsen, mijn pianist, die nu met mij naar tour is. Want zijn dochter is de zangeres van de band. Nou, dan zitten we daar even te kletsen. En dan gaan we weer naar huis. En dan eten jongens nog een boterham. En dan gaan ze naar bed. En dan ga ik Netflixen. Gewoon leven. Gewoon, ja. En dan de volgende dag is er dan weer iets anders. Zijn zij daar net zo thuis als jij? Want ze zijn hier in Nederland geboren, toch? Ja, maar van mijn baarmoeder. Dus ze zijn toch eilandskinderen. Nou, ik heb wel al eerder, toen we dan naar Curaçao gingen op vakantie terug... Altijd zeiden van, waarom wonen we daar niet? Ik zei, ja, mama moet toch werken? En mijn man heeft een internetbedrijf. En sinds de coronaperiode ging iedereen online. Ja, dus dat kan overal. En ze zijn dus zo gebleven. kantoor opgedoekt. Zij is zo gebleven. Het ging allemaal goed. En iedereen was er blij mee. Dus hij werkt daar van 7:00 a.m. tot 12:00 p.m. En dan is hij ook klaar. En, maar zie je ze floreren? Absoluut. 100%. Wat grappig is dat zij, mijn jongste, die zei in het begin... Mama, jij en papa hebben hier minder ruzie. Ik zei, hoe bedoel je? Ik ervaar niet dat we dan veel ruzie hebben of zo. Maar hij was natuurlijk kleiner. Maar hij bedoelde, kom op, pak je jas. Kom op, heb je schoenen nog niet aan? Kom op, we moeten nu echt vertrekken. Kom op. Dit hier, hè? Uh-huh. Dat je altijd is hier iets op een bepaalde... Dan moet dat gebeuren en dan komt dit en dan komt dat en dat. Als het georganiseerd... En daar is het, nou, we gaan tegen vijven, zo, ergens naartoe. Dat is een beetje. Het is net wat relaxter. Dus ze voelden niet een soort, daar is mama de verkeerspolitie. met een schema van, dit moeten we doen, want mama moet daarna doorrijden naar Leiden. Zo. Worden ze daar ook met andere ogen bekeken? Hoe bedoel je? Nou, ik kan me voorstellen dat ze hier met... Nou, misschien ook wel discriminerende ogen hadden die naar ze keken. Ja, kijk, ze hebben... eentje ervan is vrij mijn typeje. De grote, donkere ogen, grote afro. En andere is nog een beetje wittiger uitgevallen. Mijn man, die heeft wel grote haren, maar een blauwe ogen. Heel prachtig, exotische ogende kind. Maar daar... per definitie op Curaçao is iedereen gemengd. Hè? Ik heb in Nederland dat er een soort ding is van wat ben je en wie ben je en waar kom je vandaan? Nee, waar kom je echt vandaan? Mm-hmm. Dat stukje, ik zeg Utrecht. Nee, waar kom je echt? Tuindorp in Utrecht, weet je wel zo? Ik weet het niet. Maar dat stukje... ik ben daar niet mee belast als kind. En zij zijn er dan wel mee belast als kind. Is dat dan ook een helpt dat bij de overweging om daar te gaan wonen? Ja, want ik had zoiets van, ik wil niet dat ze daarmee bezig zijn. En ze zijn er ook niet mee bezig. Alleen word je daarop geconfronteerd... en dan moet je dan een bepaalde mening daarover hebben. Terwijl ik denk van, ja, ik zie de wereld vanuit mijn ogen... en ik ben niet de hele tijd in de spiegel aan het kijken voor hoe ik eruit zie. Maar kennelijk heeft iedereen wel een mening daarover... van hoe ik dan... wat ik dan moet zijn of vinden of doen. Heb jij daar voor jezelf last van gehad? Ja, ja, wel. Jawel. Ik heb er zelf geen last van, want ik ben letterlijk niet met niemand bezig. Maar dat toen ik op conservatorium kwam, zeiden ze... oh, dus een zwart meisje op conservatorium. Ik denk, oh, wat leuk, wil ik leren kennen. Dan bleek ik het te zijn. En ik denk, oh, ik wist niet dat dat zo werkte. Dat je het zo benoemt, nog... Ik vond het... gek? Maar ik vond het gek. Vond je het erg? Zal ik je eerlijk zeggen? Het viel me tegen toen ik in Nederland kwam wonen... dat er domme mensen waren. Waarom? Op Curaçao, de Nederlanders die ik daar tegenkwam... en ook interactie mee had, waren allemaal docenten. Mensen die daar kwamen voor werk. Mensen die daar iets... of voor idealistische doeleindes. Hè? Dus... mensen die ervoor kozen om ook daarin heel open en communicatief te zijn... en je iets willen leren. Hè? Dus mijn indruk van de Nederlander als een 14, 17-jarig mens... is dat zijn allemaal hele slimme mensen. En toen kwam ik hier, bleek het niet zo te zijn. Dus snap je? Dus dat ik er last van had, was dat ik... een shift moest maken in mijn hoofd van... oh, wacht eens even. Niet iedereen weet waar Curaçao is. Niet iedereen weet... want ze vroeg mij of ik daar... het was 30 jaar geleden. Heb je daar auto's of internet? Ik denk, ja. en ik werd per definitie... dat ik dus... vanuit Curaçao kwam. En zij en ik studeerde aan het conservatorium... opera, zang. Kreeg ik ook van, nou ja, grappig. Ja, dat kan niet. Zo van, wat een geinige opmerking doe je. Of, oh, dan zou je wel buitengewoon talentvol zijn. Terwijl ik dat niet zelf zo ervaar. Ik ben niet een buitengewoon talentvol. Want anders had je op dat eiland moeten blijven. Ja, het is zo, het is, ik was een soort curiositeit. Dus ik denk, oh, oké. Dat wist ik niet. Ja, ik kan me ook goed voorstellen dat je dat voor jezelf dan nog niet eens zo erg vindt, maar dat je dat je kinderen dan wil besparen. Ja. Dat je, want gek genoeg dacht ik van, oh, over 30 jaar is het anders. En toen bleek het dus niet echt zo te zijn. Want we hebben dus nu natuurlijk worden er heel veel goede stappen gemaakt. Maar soms voel ik wel dat de stappen die gemaakt worden als geforceerd aanvoelen. Terwijl ik... Wat voor stappen heb je dan? Ja, bijvoorbeeld de complete diversiteit. Genderdiversiteit en rassendiversiteit en dergelijke. Dat ik word op bijvoorbeeld gezegd van... er zijn nu wel heel veel reclames op tv met allemaal verschillende soorten mensen. Goed, hè? Ik denk, ik weet niet of ik daar precies... Het leek me normaal, want er zijn heel veel verschillende mensen, maar het blijkt alsof ik dan nu extra waardering voor moet gaan geven. Dan denk ik, oké. Ja, moet je goedkeuring, je stempel... Ja, ik denk, oh, maar ik was er echt niet mee bezig. Maar nu dat iedereen mee bezig is, super. Maar nu moet er nog geen bevestiging van mij gevraagd worden dat ik dan een oké stempel opgeef. Snap je wat ik bedoel? Dan is het weer dubbel op. Nou, dan sta je er weer buiten op de een of andere manier. Ja, dan denk ik, oh, waarom vraag je het mij dan weer? Ik vind het zo ingewikkeld. Want het grappige is, ik heb heel veel in het buitenland natuurlijk gewerkt met het zingen. En zeker in het begin van mijn carrière was 80% van mijn inkomsten was buitenland en dan de rest Nederland. En daar vroeg niemand zich af waar ik vandaan kwam. Ze vroeg alleen maar of ik die partij kon zingen. Dus dat je, dan ben je gewoon een operazanger die komt werken. Ja, ja. En dat was nooit een issue of zo. En ben je in Nederland de zwarte operazangeres? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe mensen mij dan zien. Ik hoop dat ze gewoon zeggen dat ik dan een leuke en een goeie ben. Ik profileer me niet als zodanig. Want ik vind niet dat... ik daarin anders ben. Want ik werk op het podium waar ik in werk met de collega's. Die zijn allemaal hele goede zangers. He? En daar hebben we het ook niet over van... jij bent een Tsjechische zanger. Weet je? Waarom? Weet je? Het boeit niet. Nee, maar waarom zou het dan boeien? Denk je bent echt fantastisch bariton. En voor Tsjechië. Dat heb ik niet. En daarom begrijp ik ook niet wanneer het met mij gebeurt. Dat het dan een onderwerp is. Maar ik merk dat het in Nederland Nederland is alles heel goed geordend. Hè? Als ik over Nederland terugvlieg strak, naar Curaçao, dan word ik een beetje benauwd. Want ik denk, alle bomen staan op een rij. Met precies 2 meter ertussen. Iemand heeft dat aangeraakt en gepland. En door iets aanraken en te plannen kan je het goed inkaderen. En dat denk ik onbewust door het hele volk alles ingekaderd is. En als het ingekaderd is en netjes... Weet je, van die in de jaren 80 of eerder zelfs... heb je van die lijsten met die vakjes erin. En dan krijg je van die kleine dingetjes een letterbak. Erin. Een letterbak. Hè? Dus dat is een letterbak. En jij moet ook in een hokje. En ik moet dan in zo'n hokje passen. En dan denk ik... Ik wil geen vierkantje, ik wil een rondje. dat we ronde afro erin vast. Maar dat kan niet. Want dan is het niet goed. En op Curaçao staan er geen letterbakken? Nee, joh. Daar is niemand daarmee bezig. Nee. Nee. Je opera in het Papiaments. Katibu di Son. Zeg ik dat goed? Katibu di Son. Ja. Di Son. Ja. Slaaf en meester. Ja. Ja. Die gaat over... slavernijperiode. Ja, ja, want ik dacht, nou, weet je, alle goede composities, hè, die gaan van een opera, van een land, die gaat over iets substantieel dat in de historie van het land is gebeurd. Hè. Bijvoorbeeld, ik zou dan zo een opera over de watersnoodsrampen doen. He, dat is ook zo'n substantieel... Ja, een lekkere revolutie. Ja, toch, met heel veel water. Zo. Maar goed, maar dat snap je? Dus, en dit is dan iets dat substantieel in de cultuur is gebeurd. En En ik had een boek gelezen van Karel de Hazet. Heel dun boekje, Slaaf en Meester, Katibbe de Jong vertaald. Dat was een verhaal waarbij de slaaf, of tot slaaf gemaakt, zeg je nu. Hè? Die persoon geeft zijn relaas over wat er is gebeurd. En de meester geeft de relaas wat er over gebeurt. We hebben hetzelfde verhaal. En van allebei de kanten begrijp je hun standpunt. En daarbij zijn zij allebei verliefd op Anita, de mulattin. Nou, die ben ik dus in de opera. En Anita heeft ook een stem. En hun verhoudingen, een driehoeksverhouding, is eigenlijk een vrij classic verhaal, waar je dus in Shakespeare en Romeo en Juliet en zo ook tegenkomt. En je hebt druk van de buitenkant, van de families, die dan maken dat er keuzes gemaakt worden door jonge zielen, die dan ten koste is van hunzelf. Nou, precies zo'n verhaal in het Papje Mens met thema slavernij. En dus ik dacht, dat wil ik heel graag doen. Om dan iets blijvends achter te laten. Naast dat ik zoiets doe, wil ik ook bijvoorbeeld een grote mis. Want dat is ook, hè, de grote componisten der aarde hebben allemaal een grote mis gemaakt. Met allemaal die Curaçaose muziek, melodieën, elementen, ritmische patronen, alles daarin vastgelegd. Want wij hebben een heel rijke cultuur, heel rijk, maar heel veel is niet vastgelegd. En dat is mijn core business. Hè? Alles wat vastgelegd is te kunnen herleven. Dus ik voel me verantwoordelijk om dan een enorme, goede, hoogwaardige poging te doen, deze muziek, ritmes, melodieën vast te leggen in werken voor de toekomstige generaties. Want anders wordt het niet vastgelegd. En ik voel dat ik dan in de taak dat ik heb als muzikus en de draagkracht die ik heb en de produceervermogen die ik dan heb, dat ik dat dan verplicht ben aan mijn land en mijn cultuur dat te doen. Ben je er trots op? 100% trots op. Het is echt heel erg mooi. En we zijn nu ook bezig om te kijken in wat voor vorm we dat dan gaan uitbrengen. Want ik ben niet zo van, oké, hier is het, doei. Weet je, ik wil het op een hele mooie, waardige manier dit onderwerp behandelen. Want ik vind dat middels muziek kom je dichter tot elkaar. Krijg je meer begrip voor elkaar. En het boek is ook zodanig geschreven dat je vanuit verschillende perspectieven toch dichter heb je dan begrip, echt begrip voor de slavenhouder? Ja. In de zin van, er zijn heel veel dingen. Ik zal je een voorbeeld geven. Het is in een bepaalde periode gebeurd waarbij de wereld, de normen, de waarden, alles wat gebeurt op de wereld, als normaal werden gezien. Wij vinden het ook normaal om in een winkelketen binnen te komen en een shirt te kopen voor de prijs dat ik dan daarvoor wil betalen. Maar er zijn slaven die daarvoor werken. Ja, het is niet voor tussen aanhalingstegen. Iemand along the line krijgt er weinig geld. Iemand krijgt er weinig geld. Iemand is de dupe daarvan. En dat vinden wij nu op dit moment heel normaal. Maar over, zeg maar, 100 jaar, ik weet niet van die, ik hoop eerder. Spreken we er schande van? Spreken we er heel veel schande van. Maar ik ben er nu ook zelf schuldig aan. Snap je? Dus je bent gewoon een product van je tijd? Ja, zij waren ook een product van hun tijd. Alleen, wij kijken het met die ogen nu naar. En het is terecht verschrikkelijk. Hè? Het was niet oké. En gelooft u mij, er is heel veel dat ik hierover kan spreken. En er is heel veel wat ik dan, mijn mening over heb. Dat vanuit een bepaalde kant waar je dat kijkt, geen populaire mening is. En de andere kant ook geen populaire mening is. Maar ik heb mijn mening en mijn inspanning over dit onderwerp is, zoals ik altijd in het leven sta, wil je iets bereiken, probeer het eerst met schoonheid. Probeer het eerst met naar elkaar toe komen, niet in verwijt, maar in begrip en in openheid van dialoog. En ik weet natuurlijk, dat is mijn trucje, ik weet dat muziek een universele taal is. Maakt niet uit wat voor nationaliteit nog taal je spreekt. Welke hoek in het letterbakje je moet vullen. Precies. Maar die raakt letterlijk die snaar aan dat ik wil dat iedereen samen voelt. En daardoor vind ik van dit zeer ingewikkeld onderwerp, dat een deel is van onze geschiedenis van het koninkrijk, dat ik middels schoonheid van muziek, dat is mijn taak. Anderen hebben hun taak en dat moeten ze vooral ook blijven doen. Maar dat is mijn plek om dat via de muziek dan heling te krijgen. Dankjewel, Tania. Graag gedaan, Femke. De voorstelling van Curaçao tot Concertgebouw is nog tot en met 30 mei door het hele land te zien. En het slotoptreden is, u hoort het al, in het Concertgebouw. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast. Dus deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren wanneer het maar uitkomt. Straks is de beurt aan Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is acteur en regisseur Romana Vrede mijn gast. Zij regisseerde The Story of Travis, een voorstelling die nu te zien is in de theaters. Nog een mooie nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.